Już tam anioł mówił, komu trzeba. Już tam trzymał rękę na pulsie osiedla. Na końcu pamiętamy osiedla, ale wcześniej swojej lokalnej społeczności w bloku pod znajomym adresem. Czwartek, 15 maja przed nami. Słońce obudziło się już dobre 20 minut temu. Zajdzie po 20. No i popracuje prawie 16 godzin. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 8 godzin. I gdy tak spojrzymy w kalendarz, okaże się, że już za 5 tygodni będzie dnia ubywało. Imieniny dziś. Nadziei, Zofii i Izydora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Z kalendarza świąt osobliwych, dzień bez samochodu i Międzynarodowy Dzień Rodziny. Świętujemy czy bojkotujemy? Co państwo na to? Prawie 5 minut po 5:00 Lady Punk. Nawet mała Lady Punk, bym powiedział. Pan Rafał o tym, że z jednej strony świętujemy, z drugiej bojkotujemy, bo wspólnie z rodziną, zatem Międzynarodowy Dzień Rodziny, na rowerach, dzień bez samochodu. Można? Można. 7,5, 8 na 5. Tak, to jeszcze godziny chyba nie zapowiadałem. Wiadomo, która przecież. Pozostajemy w chłodnym powietrzu polarnomorskim. W północno-zachodniej części kraju zachmurzenie umiarkowane i małe, i tam bez opadów. No a poza tym pochmurno, deszczowo, najwięcej opadów na południu i na południowym wschodzie. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Tak, to nie prognoza sprzed 2 czy 3 miesięcy. To z dziś. Wiatr północny, północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektarów. hektopaskali. A na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni w Małopolsce, na Górnym Śląsku 13, na Podkarpaciu 14, na Wybrzeżu 15, w Łódzkiem, na Pomorzu i na Dolnym Śląsku 16, a najwyższa temperatura w Wielkopolsce, na Kujawach, Suwalszczyźnie i na Mazowszu 17. Driving slowly to the bridge, with nothing left that we can give. We smile at this ugly world, it never really suited you. Old songs leave long shadows, makes you shut down all your emotions. Money needs money and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor. Sky's so clear, that different view. I really dream unless it's true. Confusion or master plan, deceived by the rest, we still have to run. The roads never end, the motion starts. Reality gives no romance. Take me to the bridge, had another meaning. Singing it loud at the indie disco, singing it loud at the indie disco. Ja też tak świętuję, dopowiada pan Artur. No świetnie, rodzinką na rowerze. Bardzo dobry pomysł, ale trzeba uważać, bo dziś pochmurno, deszczowo i burzowo w wielu miejscach. Prosimy także i na to się przygotować. 12 minut po godzinie 5. To tak może mniej poważnie z kalendarza świąt osobliwych i o tym rodzinnym życiu i o dniu bez samochodu. Może tak niezbyt oficjalnie, ale jednak, a tak na poważnie, dziś Światowy Dzień Stwardnienia Guzowatego. To rzadko występuje, dlatego jest trudne do wykrycia i leczenia. Choroba wrodzona daje wcześniej objawy już w życiu płodowym, a specjaliści apelują, by mówić właśnie także, a może przede wszystkim, o chorobach rzadkich, bo wtedy pacjenci wcześniej zgłaszają się do lekarzy. No temu służy także Światowy Dzień Stwardnienia Guzowatego, który dziś obchodzimy. Przypomnijmy, że ustanowiono go 3 lata temu. Pan Krzysztof ze Szczecina troszkę tak zaczepił swój haczyk porannej uwagi na tym, że za 5 tygodni dnia zacznie ubywać, a pan Krzysztof przecież zazwyczaj podpowiada zakaz narzekania. No i tak można by powiedzieć, że w Szczecinie okolicach zimno, zimna Zośka, ale przecież będzie ciepło, prostuje pan Krzysztof, jak tylko minie 15 maja. Do tego także kawa. No może niespecjalnie dobra i posłodzona tuż po godzinie 5, ale przecież później będzie dawać swoje efekty. Pobudzi, pobudzi. No i do tego przecież można by powiedzieć, że dnia nie będzie ubywało za 5 tygodni, ale że jeszcze przez najbliższy ponad miesiąc dnia będzie przybywało. No tak, przed nami najdłuższe dni w roku. Niech będzie. Zakaz narzekania. 14 minut po godzinie 5. Ciekawe, jak sobie za chwilę z tym poradzimy, bo za moment szelest prasy. That big eight wheel rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on, I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, cause I got a birdie mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on. Take that throttle in hand. This rattler's the fastest in the southern land. It keeps you moving me on, keeps you rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time. Keep rolling on. I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So I'm moving on, I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now. So I'm moving on. Switched your engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line. So I'm moving on, you done your daddy wrong. I've warned you twice, now you can settle the price, cause I'm moving on. Someday, baby, when you had your way, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep a moving on. Stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on. Szesnaście minut po godzinie piątej. Johnny Cash. No i o pieniądzach też będzie. Z Pulsu Biznesu, właśnie o tym, że przedsiębiorcy w Polsce płacą coraz niższe podatki. Nasz kraj staje się rajem podatkowym. O tym dziś Puls Biznesu. Gazeta podkreśla, że w ubiegłym roku statystyczna firma odprowadziła do budżetu nieustawowe 19%, ale 12,9% zysku. Dochody rządu z CIT spadły o 1/4, czyli o jakieś 2 miliardy złotych. Polska rajem podatkowym. O tym dziś Puls Biznesu. Z dziennika Gazety Prawnej. Brak lekarzy, skracanie dyżurów, niewykonanie badań diagnostycznych i zbyt długi czas oczekiwania na wizytę domową. To tylko część zarzutów NIK wobec placówek medycznych oferujących nocną i świąteczną pomoc lekarską. A do raportu Najwyższej Izby Kontroli dotarł dziennik Gazeta Prawna. Zdaniem kontrolerów bezpieczeństwo pacjentów jest zagrożone. NIK przebadała placówki z różnych województw, 8 oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. W co trzeciej było za mało zespołów dyżurujących, a w co piątej badanej przychodni wykryto, że lekarze skracali czas pracy. Dyżurni byli nie w poradniach, lecz w domu pod telefonem. Między innymi przez to na wizytę domową pacjenci musieli czekać nawet 12 godzin. NIK krytycznie o nocnej pomocy medycznej, o tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita. Unijna drogówka, nie ma już problemów z dotarciem do polskich piratów drogowych. To efekt przepisów o punktach kontaktowych obowiązujących od 2 tygodni, a przepisy zobowiązują państwa Unii do wymiany informacji o kierowcach, którzy popełnili wykroczenie drogowe. W ciągu 2 tygodni o dane naszych kierowców, którzy złamali prawo, kraje unijne pytały 624 razy, między innymi Litwa, Austria i Bułgaria. No, jeśli polski kierowca nie zapłaci mandatu za zagraniczne wykroczenie, wyrok naszego sądu trafi do jego zagranicznego komornika i to on będzie prowadził egzekucję. Dotyczy to na przykład przekraczania prędkości, niezapięcia pasów czy rozmowy przez telefon komórkowy. Sankcje na przykład za parkowanie w niewłaściwym miejscu czy wjazd do strefy ograniczonego ruchu będą mogły być egzekwowane w Polsce. Skazani na euromandat. O tym dziś Rzeczpospolita. I jeszcze Gazeta Wyborcza. O tym, że Ministerstwo Pracy nie wyklucza wzmocnienia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy. Ma ona badać łamanie przepisów dotyczących zatrudnienia pracowników tymczasowych. O tej sprawie informuje Gazeta Wyborcza. Z relacji wynika, że niektóre hipermarkety i fabryki zwalniają z etatów, a później zwolnionych przyjmują na umowy krótkoterminowe za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej. Teoretycznie tymczasowymi nie mogą pozostać dłużej niż 1,5 roku, a kary za naruszenie przepisów to maksymalnie 5 000 zł. O tym, że będzie więcej kompetencji dla PIP, Państwowej Inspekcji Pracy, dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Pierwsze strony gazet i ciąg dalszy już za godzinę w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Później także prasa zagraniczna i rozmowy z komentatorami i publicystami. Zapraszamy do porannego, zapraszamy. Na budziku 19 minut po godzinie 5.

piłkarz, rosyjski pisarz, autor m.in. Mistrza i Małgorzaty oraz Białej Gwardii. Urodził się ten znany piłkarz 123 lata temu. 118 lat temu opatentowano płatki kukurydziane. No może warto ich wspomnieć przy śniadaniu, gdy ktoś właśnie teraz. Smacznego życzymy. 1896 rok. Równo 100 lat temu urodził się Tenzing Norgay, nepalski szerpa. 29 maja 1953 roku wraz z Nowozelandczykiem, z Edmundem Hillerem, wszedł na Mount Everest. Norgay zmarł w maju 1986 roku. 96 lat temu zakończyła się wojna domowa w Finlandii, a 58 lat temu Stanisław Królak jako pierwszy Polak wygrał wyścig pokoju. Rok 1956. No i czas na muzyczne trójkowe kalendarium. 66 lat temu urodził się Gary Thayne, basista m.in. związany z Uriah Heep. Pamiętamy, że artysta zmarł w 1975 roku. Można zrobić grości, bo teraz właśnie Easy Living. Minęła była 5:30. No i teraz prognoza pogody. Pozostajemy w chłodnym powietrzu polarno-morskim. Dziś pogodniej i bez opadów. No, a gdybyśmy tu postawili kropkę, to wiele osób byłoby zadowolonych. Ale pogodniej i bez opadów jedynie w północno-zachodniej części kraju. Pochmurno i deszczowo w zdecydowanej większości. Najwięcej opadów na południu i na południowym wschodzie. A w górach deszcz i deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr północny i północno-wschodni umiarkowany i dość silny w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1600 hektopaskali. Temperatura w ciągu dnia, na razie ranek chłodny, no a w dzień od 12 stopni w Małopolsce, na Górnym Śląsku 13 i tam moloć, i pan Romek z Katowic dodaje, moloć, 13 na Górnym Śląsku, 14 na Podkarpaciu, 15 na Wybrzeżu, w Łódzkiem, na Pomorzu i na Dolnym Śląsku 16, najwyższa temperatura dziś do 17 stopni w Wielkopolsce, na Kujawach, Suwalszczyźnie oraz na Mazowszu. Tu Trójka. Program trzeci.

Acapulco, we are flying down to Rio. You're so chic, take it where the love we babies up the mountain streamline. Midnight blue casino floors. Dance the cha-cha through to sunrise. Opens up exclusive doors for wow. Just like the windows look the same. So me and you, just we two, got to search for something new. Roxy Music w muzycznym trójkowym kalendarium za 20 minut szósta. Witam, jestem nowa. Do listy prosiłaby dopisać w łóżku ziompleje, a dziś człowiek leniuchuje. Pani Maria z Dobieszyna, Podkarpacie, pozdrawia. Bardzo dziękujemy. Z samego rana także podejrzewam Maruda Maruder Czepialski dziś należałoby dopowiedzieć. Pan Budzik jakoś tak, jeśli chodzi o bieganie, to ostatnio nabrał deszczu w usta. Proszę powiedzieć coś na temat kariery biegowej. Powiem tak, wena jest. Gorzej z wykonawstwem. Ale przecież dzień będzie dłuższy, ma być coraz cieplej, może troszkę więcej czasu, więc wtedy więcej na temat biegania, między innymi. No i jeszcze o pogodzie, pan Marcin, o tym, że w Pszczynie ciepie żabami w kilowych tytkach. Bardzo dziękuję i również gorąco pozdrawiam słońca, słońca bez końca. Życzymy na dzień dobry. A w muzycznym trójkowym kalendarium na 19 minut przed godziną szóstą jeszcze jedna data i urodziny. 61 lat kończy dziś Mike Oldfield. Caught in Mike Oldfield. 16 minut pozostało do godziny 6. Dwa święta z kalendarza dzisiejszych świąt. Poniekąd już o tym mówiliśmy. Daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Kształtuje postawy, uczy wartości i tradycji. To rodzina. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin. Celem tego święta jest propagowanie polityki prorodzinnej i zwrócenie uwagi na szczególną rolę, którą rodzina pełni w życiu społecznym. A święto ma także uwrażliwić na problemy, z jakimi borykają się współczesne rodziny, także te wielodzietne. Z pewnością dziś o Międzynarodowym Dniu Rodzin będziemy jeszcze mówić. Na 15 maja to także Dzień Polskiej Niezapominajki. Drobny, najczęściej niebieski kwiat, który symbolizuje pamięć. Dziś właśnie obchodzony jest po raz 13 Dzień Polskiej Niezapominajki, a z kolei celem tego święta jest promowanie walorów przyrody oraz przypomnienie o ochronie środowiska i różnorodności biologicznej. Ten Dzień Niezapominajki ma także pomóc ocalić od zapomnienia ważne chwile w życiu, ciekawe osoby, miejsca czy sytuacje. No i także zwraca uwagę na wartości patriotyczne i szacunek dla każdej naszej małej, wielkiej ojczyzny. Dziś także Dzień Polskiej Niezapominajki. Niezapominajki o tym również. Kwadrans pozostał do godziny 6:00. Za chwilę trójkowo czy literowo. Ale wcześniej, jak to brzmi, jak nowy Perfekt niemalże, albo nawet bardziej w swej treści. Nowy Michael Jackson. I'm felt so good. So low, it never felt so good. Never felt so good. Yeah, yeah, it never felt so good. Never felt so good. Sprzed 30 lat z ogonkiem Michael Jackson jak nowy. 11 minut pozostało do godziny 6. To teraz, jak zwykle w maju, majowo, trzyliterowo. O-N-A. Znalezione w archiwum sprzed dobrych kilku lat, z dobrego czasu polskiej muzyki rockowej. O-N-A, majowo, trzyliterowo. Kolejny odcinek jutro, jakże na zmianę w maju, zatem dziś Polska, jutro zagraniczna propozycja właśnie trzyliterowa. Zachęcamy do słuchania, budzik jutro normalnie, 4-6, no a dla tych wszystkich, którzy chcieliby na żywo tu przy Myśliwieckiej, to w sobotę też 4-6, tyle że po południu będzie nam bardzo miło ugościć Państwa. Pięknie dziękujemy dziękujemy za dziś. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia za 6 minut o 6 serwis, a później poranna audycja. Na do usłyszenia dziś coś metalicznego. Dobrego dnia, do jutra. You